Veritas. Ad splendorem angeli triumphanti. Jeden utwór, ale za to porządny, długi, Luca Turilli's Rhapsody. Odczytywanie tego tytułu sobie podaruję i przy okazji odeślę na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, która w takich przypadkach bardzo, bardzo się przydaje, bo nie trzeba czytać nic po angielsku. No niby po włosku zaśpiewane, a może nawet i nie po włosku, tylko po łacinie. A proszę bardzo, angielski tytuł. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Tak mi się coś wydaje, że weszliśmy już w drugą godzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i jest to dla niektórych dobra wiadomość, dla niektórych zła. Ostatnia godzina audycji. Jeśli chodzi o korespondencję, to oczywiście można. Można pisać, ale najlepiej w sprawach ponadczasowych. strefa@polskieradio.pl. Tydzień temu Madzia Zbydzi bardzo, bardzo się chwaliła, że była w Słowenii na koncercie tamtejszego zespołu Siddharta, no, który ma dosyć sporą grupkę zwolenników w Polsce. Chwaliła się też, że ma podpis na najnowszej płycie tego zespołu. No, a doktor Wilczu stwierdził, że no, on takich płyt to właściwie zliczyć nie może. Basia. Madzia Zbydzi donosi. Przesyłam zdjęcia płyty do gabloty z podpisem zespołu Siddharta. No to każdy będzie mógł sobie obejrzeć na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy owe zdjęcia. To oczywiste, że pan ma więcej podpisanych płyt ode mnie, bo gdzież mnie się z panem redaktorem równać, donosi Madzia Zbydzi. Ale no, nie omieszkała jednak szpili tutaj doktorowi Wilczurowi wsadzić. Jeśli chodzi o słoweński, to musi pan trochę nad akcentem popracować, bo ma pan bardziej czeski albo nawet rosyjski akcent niż słoweński. Słoweński jest zupełnie inny. Powiedziałabym, że jest bardziej jak nasz. Tylko trzeba trochę szybciej mówić i połykać samogłoski. Jeśli chodzi o szybkie mówienie i połykanie samogłosek, o, doktor Wilczur jest mistrzem, żeby nie powiedzieć arcymistrzem, i chyba już wkrótce opanuje wymowę słoweńską. No ale wróćmy w takim razie do Listela Madzi. Musiałby pan więcej zespołu Siddharta słuchać. Mnie, chwali się Madzia, wystarczyły 3 dni w Słowenii i już zaczęłam govoriti slovenštino. No dobrze, to uczymy się słoweńskiego w takim razie. Dobrodošli, dobrodošla u neanglistični zoni rock'n'rolla. Glazba iz svih kutičkov sveta, čarunija maternega jezika. Ne zaspat, raje nam piši na strefa@polskiradio.pl. No dobrze, to słoweński odhaczamy, już mamy z głowy. Nic więcej po słoweńsku nie będzie. Za to niektórym słuchaczom Słowenia mogłaby się mylić ze Słowacją. Słoweński ze słowackim. No to teraz będzie porcja słowackiego, żeby nikomu się już więcej to nie myliło, no bo akcent jakiś oświatowy, poznawczy, edukacyjny w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola musi być. No i oczywiście w ramach płodozmianu nie będzie to taki piękny, symfoniczny artyzm, jak w przypadku poprzedniego włoskiego zespołu. Ten słowacki zespół zwie się Projekt Nahoda. Nahovara beberička, nesmetnica krska, že je ona prenára, nešikovná a vrstka. Nahovara bava mu díky prýmu hlavu, nech sa bude radšej na svoju ruku pravú. Tak sa krto neundie a poci do mňa vrstka, spravíme si malého stromového trtka. Beberička svrbí upička, strašne trpí, keď trhá si chopí. Beberička svrbí upička, strašne trpí, keď trhá si chopí. Beberička svrbí upička, strašne trpí, keď trhá si chopí. wąsko chcemy. A matka trzyma o mnie, jeszcze czesna zrobi chcemy. A jej na to chowo, niech nie kocha to bogactwo. Że są nie kuje bawić z taką samarską. Tak, tak, to nie o nie, a popi do mnie wracać. Sprawimy w tej małej Beberyczka, srebi, jupiczka, strasznie trpi, jak trocha psychopi. Beberyczka, srebi, jupiczka, strasznie trpi, jak trocha psychopi. To nie ludzie, a po co mnie wracać? Sprawimy si małego, stromowego tartka. Beberyczka, zrobi jupiczka, strasznie trpi, nie trocha psychopi. Beberyczka, zrobi jupiczka, strasznie trpi, nie trocha psychopi. Beberyczka, zrobi jupiczka, strasznie trpi, nie trocha psychopi. Beberyczka, zrobi jupiczka, strasznie trpi, nie trocha psychopi. Nastrala ma Helena, nie dała mi hrać. Tak samo, że dęc sama, sama pojebła. Jak swej sać się straciła, ale padła na hubu. To, że boli na mysleni, pała na tą zasługu. Obydwe to dostali, syna polej ciary. Obydwe są dawno kriki, preto, preto, że zostanę. Nastrala ma Helena, nastrala ma velmi, plačí ľuďom do hlavy, kalená by skel mi. Nastrala ma STV, nedala mi hrať, tak sa môže na javisku sama, sama pojebať. Nastrala ma Helena! Nech je dievča ticho, nech už nepára keci. Era nasza w miastach to strasznie spiła. No nie była to ona, bo to demon w tej to dobę. Nie udzielając plesać, pracovníčke ústavu hodili kýbel na hlavu, spôsobili jej poruchu, yeah, mozog steká po uchu a neuvidí matku viac. Bože pomáhaj. Zlodej Marhul cez podskočil, do kopka sa i hneď stočil. Nemyslí na Marhul, neuvidí matku viac. Bože pomáhaj. Na prechode prechodcov trčí na trap pochodcov zbytky našich pravcov. Nie, nie, leží a ptichu na zemi. Na zemi neuvidia matky viac. O, te czasy utworów bardzo mi się podobają. Minuta 45, minuta 42 i jeszcze minuta 52. Bardzo, bardzo miłe czasy utworów, dlatego tych utworów aż 4. Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Tydzień temu jeden ze słuchaczy, Marek z Krakowa, napisał, a to sobie doktor przypomniał zespół po 6 latach. Myślę, że to stwierdzenie jest równie aktualne w przypadku tego słowackiego zespołu Projekt Nahoda. To już pewnie nasz kronikarz strefowy Siwy doniesie za tydzień, kiedy to ostatni raz szło w strefie. Patrzę, no widzę, że jakieś 16 minut po trzeciej. Podejrzewam, że nie jest to zbyt korzystny czas dla słuchaczy, ale doktor Wilczur pomaga! Nie spać! Nie spać! Ponieważ mieliśmy do czynienia z płodozmianem, ostatnio, a właściwie przez całe 2 godziny mamy do czynienia z płodozmianem w strefie, to ten zestaw muzyczny, który nastąpi, będzie zupełnie inny od tego, który wybrzmiał. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak przeciętny słuchacz to zniesie, bo jeden słuchacz w jednej szufladzie muzycznej, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. Żądajcie dowodów, ktoś mógłby powiedzieć. Oto dowód, coś zupełnie innego niż było. La Casa Pancal, Francja. Sur un bateau qui coule. Casa Nostra est un îlot. Un petit bout de terre ballotté par les flots, hanté par une masse agacée. La pauvre Rhoda et son œil est mauvais. ma bande en creux. J'imagine qu'il y a beaucoup plus facile. Je me dévale, sors de là pour me tirer. J'ai pas né pour rester enfermé. Mieux bouger avant d'en crever. J'imagine qu'il y a beaucoup plus facile. Lunatique, je prends canal du Mozambique. Et c'est la route du doute qui mène au souk. J'arrive sur l'île qu'on a tous rêvé. Et je réalise que le paradis existait. À peine débarqué, me suis déjà intégré. Dans quelques années, j'oublierai d'où je venais. Wasi, wasi, Moroni, Swali. Wasi, wasi, Moroni. Wasi, wasi, Moroni, Swali. Wasi, wasi, Moroni. Ok, pour voyager, faut du blé, galérer. Pour s'évader, réfléchir pour mieux agir. Mais faut réaliser qu'on est tous enfants de la terre, qu'on a le droit de changer d'univers. J'ai envie de crier au monde entier qu'on est tous enfants de la terre, qu'on a le droit de changer d'univers. J'ai envie de crier au monde entier qu'on est tous enfants de la terre, qu'on a le droit de changer d'univers. J'ai envie de crier au monde entier qu'on est tous enfants de la terre, qu'on a le droit de changer d'univers. J'ai envie de crier au monde entier qu'on est tous enfants de la terre, qu'on a le droit de changer d'univers. J'ai envie de crier au monde entier qu'on est tous enfants de la terre, qu'on a le droit de changer d'univers. Naprawdę nie wiem, jak słuchacze zniosą te zmiany nastrojów, nie tylko doktora Wilczura, ale i zmiany nastrojów muzycznych. Ale właściwie o tej porze, prawie 25 minut po trzeciej, to albo wszystko się znosi, albo nikt nie słucha. Czyli będzie dobrze. Będzie dobrze. La Casa Bancale, tak się zwie ten francuski zespół. Wszystko będzie wypisane nawet z odpowiednimi akcentami francuskimi nad E. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Jest kontakt z audycją. Najmilej widziane listele ponadczasowe. Na przykład od Kasi. Przy okazji pragnę poinformować, donosi Kasia, że na twarz oksiągu powstała kolejna strefowa grupa, do której serdecznie zapraszam, to znaczy zaprasza Kasia oczywiście, a nie doktor Wilczur. Można na spokojnie podyskutować. Grupa nosi nazwę Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i nie tylko. No to ogłoszenia strefowe mamy z głowy. My tu gadu gadu, a tymczasem idą do nas. No i teraz będzie porządnie, bo nic nie da się zrozumieć, bo będzie po węgiersku. Nawet są niejakie trudności z odczytaniem nazwy tego zespołu. Niestety zdaje się, że o tej porze porządni hungaryści dawno śpią i żaden hungarysta nie słucha strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola. Może to i dobrze, bo złapałby się za głowę. No i teraz dr Wilczur będzie musiał kombinować, że skoro szy po węgiersku wymawia się jak sy, a sy jak szy, no to może nazwa tego zespołu brzmi Westerzor. Gondolataim Złagodnieli jednak, złagodnieli. Zespół węgierski, nic nie dało się zrozumieć, ale przynajmniej można się było zachwycać szatą dźwiękową. Westexor. Tak przynajmniej mi się wydaje, że powinno się tę nazwę wymawiać. Żaden hungarysta nie słucha. Doktor Wilczur może wymawiać sobie po węgiersku, jak mu się żywnie podoba, ale oczywiście jest otwarty na krytykę. Na strefa@polskieradio.pl. No, w tym wypadku wymowę węgierską od hungarystów. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv skocznie, brutalnie, intelektualnie. No, chodzi mi oczywiście o ten środkowy człon. Zespół Westexor, no, z żadnego znanego Polakowi miasta Węgier, bo z Komarom. Jeśli ktoś był w Komarom, to może z tej okazji wysłać listel na strefa@polskieradio.pl. Ja nie byłem, dlatego jest to niezwykle frapujące dla mnie, niesamowite, że ktoś był. Węgrów w takim razie mamy z głowy, odkładamy, no i oczywiście dajemy głos słuchaczom. Basia donosi, a właściwie doniosła tydzień temu, bo wiadomo, jaki tryb produkcyjny audycji. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Nic mnie nie cieszy, donosi Basia. Nawet strefa. Nie mogę już ze sobą wytrzymać. Nie martw się, Basiu, nie jesteś w tym sama. Więc muszę spać. Donoszę ponadto, że byłam też u psychiatry. U psychiatry zajrzałam do czasopisma Psychiatria, z którego dowiedziałam się, że w Polsce i w Bułgarii jest najmniej psychiatrów na milion ludzi, a najwięcej w Finlandii. No to już wiadomo, dokąd powinniśmy wszyscy emigrować, konkluduje Basia. Ale ja pytam, jacy wszyscy? Jacy wszyscy? Przecież doktor Wilczur na przykład jest w pełni władz umysłowych. strefa@polskieradio.pl. No akurat my tutaj ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola do Finlandii nie zajrzymy, ale może tak po sąsiedzku do Norwegii, bo tam akurat powinno być najwięcej psychiatrów, bo przecież w Norwegii wszystko jest najlepsze i jest najwięcej wszystkiego na milion. Zespół zwie się Fjorden Baby. Fjorden Baby, tak się nazywa ten norweski zespół. Fjorden Baby z wykrzyknikiem. No ale wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Obsesyjnie podaje ten namiar, ale wiadomo, słuchacze rotują bardzo mocno z tą audycją, bo kto by był w stanie wytrzymać więcej niż trzy wydania? Ba! Kto by był w stanie wytrzymać więcej niż jedną godzinę? A przecież mamy już godzinę drugą i to zbliżającą się do końca. Powiedziałbym nawet, że mamy 3/4, czyli no prawie za kwadrans czwarta, ale w razie czego pomagamy, pomagamy przetrwać strefę. Nie spać! Martwię się tylko, czy słuchacze są w stanie wytrzymać te różne, najróżniejsze zmiany nastrojów muzycznych oraz zmiany nastrojów prowadzącego, no bo to w końcu skocznie, brutalnie, ale i intelektualnie. I tak sądzę, że ten ostatni norweski zespół no, nosił w sobie pewien pierwiastek intelektualności. Za to następny serbski zespół już nie. No, słuchacze tego po prostu nie wytrzymają, że to z jednej szuflady muzycznej, tamto z drugiej szuflady muzycznej. A tylko dr Wilczur się rozpiera w całej muzycznej komodzie. Wspomniałem, że poprzedni zespół węgierski z nieznanego miasta Komarom. Nie wiem, czy Polacy znają norweskie miasto Bergen. Stamtąd właśnie Fjorden Baby. A prawie jestem pewien, że nie znają serbskiego miasta Smederevo. Tak, ze Smederewa bowiem pochodzi zespół Potrys. Jednu da pređemo. Mi smo uvek ti zlobni i prljavi, nisu se još na nas navikli. Mi smo sami na ulici i pijeni te guramo. Sutra ćemo pričati kako nikad više nećemo. Kad je bilo mnogo bolje, sjećaš li se kad smo ono mi? I ne bih da se ističemo, to je prst sudbine. Mi smo odabrani, lek protiv monotonije. Mi smo uvek ti, granice što pomeramo, ali nikad ni jednu da pređemo. Mi smo uvek ti. Spasava, kad do sada nas obuzme. Bežimo na svet oko nas i zato se uvek bunimo. Ne možemo ništa da promenimo, ali smo tu da svetamo. Mi smo uvek ti, granice što pomeramo, ali nikad ni jednu da pređemo. Mi smo uvek ti. To nawet i skocznie się zrobiło w strefie, czyli dokładnie tak, jak głosi dzisiejszy leitmotiv. Skocznie, brutalnie, intelektualnie, ależ doktor Wilczur wypełnił, zrealizował pięknie. Brawo, brawo, doktorze Wilczurze. Już wszyscy na pewno z wypiekami na twarzy oczekują kolejnej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola za tydzień. O tej samej porze między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie leitmotiv, ale równie frapujący, równie ekscytujący. Tak patrzę na zegar. Oj, to już może być za sześć marnych minut godzina czwarta. A więc tak sobie myślę i dumam, co nam zostało. Ładny finał. A finał musi być podsumowaniem całej audycji. Czy ktoś cokolwiek z niej zrozumiał? Nie. A zatem żegnamy się niezrozumiale po chińsku. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej.